พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมลงที่ใจหมดร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิตใจเท่านั้นเองไม่ใช่มีสาระแก่นสารอะไรที่เราทำคุณงามความดีมาโดยลำดับนี้นะก็เพื่อให้จิตดวงนี้มันได้สัมผัสกับความดีคือบุญกุศลแล้วมันจะมีความสุขเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าความสุขมีอยู่ในที่ไหนบุญก็มีอยู่ในที่นั้นแหละดังนั้นบุคคลไม่ควรที่จะมาห่วงร่างกายนี้จนเกินไปจนให้เกิดกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจบวชอยู่ก็บวชอยู่ไม่ได้ก็เพราะมันหวงร่างกายนี่แหละมันกำหนัดยินดีในร่างกายนี้ละความกำหนัดไม่ได้ละไม่ได้เพราะไม่ทำความเพียรประมาทส่งใจไปทางอื่นไม่กำหนดใจอยู่ภายในมองดูร่างกายอันนี้อาศัยร่างกายนี้อยู่หากไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงเหตุดังนั้นมันจึงหลงจึงสร้างตัณหาเผาตัวเองให้เดือดร้อนเป็นนักบวชเนี่ยมันแสนสุขสบายไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายอะไรไม่ต้องรับภาระเกี่ยวกับสมบัติต่างๆนานา มันแสนสบายจริงๆถือสันดุถีตามมีตามได้แล้วแต่บุญจะตกแต่งให้ยังไงแล้วก็อาศัยบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นแหละไปแล้วก็ทำบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าอีกผู้ใดทำใจได้อย่างนี้นะมันก็แสนสุขแสนสบายแต่ผู้ต้องการความสุขแล้วมันก็จำใจต้องทำต้องบังคับตัวเองเข้าไปไม่เช่นนั้นตนก็พ้นจากเงื้อมมือของตัณหาไม่ได้ถูกตัณหาจูงไปหาความทุกข์ความทรมานเพียงแต่หาเงินหาทองได้จับได้จ่ายไปวันๆก็พอแล้ว อย่างนี้นะศึกออกไปแล้วก็ไปอ้าวลบเล่าพ่อแม่ขายนาขายบ้านเอาเงินไปจ้างนายหน้าให้เขาช่วยส่งไปทำงานในเมืองนอกพ่อแม่ถึงกับล่มจมด้วยลูกนี่ก็มีเยอะแยะนี่แหละเรื่องของตัณหานะมันทำให้ความทุกข์ลุกลามไปไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก็พลอยทุกข์ไปด้วยคนเรานะไม่ต้องการฝึกตนทรมานตนเรื่องมันนะเหตุที่เอาชนะตัณหาไม่ได้ไม่มีอุบายแยบคายซ้อนจิตซ้อนใจที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ธรรมสังเวชนั่น ที่ควรพิจารณาเนืองๆทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเลยเราทำกรรมดีจากได้ดีทำชั่วจากได้ชั่วเราจะต้องรับผลแห่งกรรมอันนั้นสืบต่อไปพระศาสดาทรงสอนให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้นี่แต่แล้วมันไม่พิจารณากันนะถือว่าตนยังหนุ่มแน่นยังแข็งแรงดีเต้นสามศอกออกสามวาทำการทำงานก็ได้หาเงินก็ได้ได้เงินมานิดหน่อยแล้วได้ไปเที่ยวเตร่ดูมหรสพครบกันได้ไปซื้ออาหารกินสบายสบายพันวาหรือมีเงินสี่ซ่าห้าหมื่นก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาขี่เล่นอยู่ตามถนนหนทางถือว่ามีความสุขคนร้อนทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นเวลาเผลอตัวไปดื่มเหล้าเมาแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเอาสลับไปชนต้นไม้บอกไปล้มลงทับขาตัวเองหักหรือไม่ทั้งก็ตายมันนี่มีอยู่ไว้บ่อยอันนี้ฉะนั้นของทุกสิ่งในโลกนี่มีคุณอนันต์แล้วก็มีโทษมหันต์เท่าๆกันนะคุณนั่นมันก็ให้ความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองโทษนั้นมันก็ทำให้เกิดทุกข์อย่างที่ว่านี่แหละมีรถยนต์ก็ไปซื้อเขามาผัดดาวเขามาหาเงินส่องผ่อนส่งให้เขาทุกเดือนทุกเดือนถ้าว่าไม่ได้ส่งดอกเบี้ยเขาตามสัญญากันแล้วเขาก็มายึดเอารถคืนไปเงินที่ดาวไว้นั่นก็ไม่มีสิทธิ์จะถอนออกมาได้อย่างนี้มีอยู่ท้องไปเพราะคนไม่รู้อำนาจแก่ตัณหานี่ตนมีเงินเพียงเล็กน้อยแล้วไปหาซื้อรถยนต์มาขี่อย่างนี้นะแล้วเงินก็ไม่พอจะจ่ายสดก็ต้องเชื่อเขาไว้แล้วรายได้ตัวก็ไม่มีอะไรไม่มากมายฮะนี่เลี้ยงครอบครัวไปก็แย่อยู่แล้วเกียรติจะเอาไปใช้ค่าดอกเบี้ยเขามันก็ไม่พอตกติดข้างเขาสองเดือนสามเดือนอย่างนี้ถ้าฐานเขาอนุโลมรายได้เขาไม่อนุโลมเขาก็ยึดเอารถคืนเสียแต่เขาก็ไปซ่อมเขาก็ไปทาสีใหม่หมดเลยให้เป็นรถใหม่ขายต่อไปอีกไอ้คนเรานำมาติดสุขชั่วคราวในโลกอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วสุขชั่วคราวนี่แหละมันแฝงไว้ด้วยทุกข์ไม่ใช่ว่ามันสุขล้วนๆเมื่อไหร่อ่ะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนั่งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไปสบายสบายแล้วถ้าเวลามันน้ำมันหมดอ้าวก็ต้องเติมน้ำมันอ้าวเงินตัวก็มีนิดหน่อยฮะเนี่ยก็เดือดร้อนแล้วไม่มีเงินค่าน้ำมันนะอันนี้เดี๋ยวหน่อยนึงเครื่องเสียพอเอาเข้าโรงซ่อมโอ้ยเสียเงินเป็นหมื่นหมื่นบางรายอย่างน้อยก็สี่ซ่าห้าพันเดี๋ยวนี้นะแล้วมันจะคุ้มกันหรือความสุขที่นั่งรถไปนั่นควรจะบวกลบคูณหารดูบ้างนี้นั่น ร่ายกาจแล้วไปชนคนตายเขาอีกติดตารางไม่มีเงินจะเสียให้เขาโมนี่ถ้าคิดไปให้ทั่วแล้วมันไม่อยากได้หรอกรถนั้นบัดนี้คนเราถ้ามีเงินทองก้อนโตๆไว้เก็บดอกเบี้ยแต่ละเดือนละเดือนอย่างนี้ก็ยังชั่วน้อยพอได้ผ่อนส่งเขาอันนี้คนส่วนมากไม่มีเงินเป็นก้อนอย่างนั้นชาวนาชาวสวนนะได้มาแล้วก็จ่ายไปก็หมดไปได้มาก็จ่ายไปหมดไปเท่านั้นเองทำไมจะไม่รู้เรื่องหมู่นี้เรื่องนั้นจะเห็นได้จากการทำนาต้องไปเป็นหนี้ปุ๋ยเขาไว้ก่อนทำนาได้ขายข้าวแล้วจึงใช้เอาไปใช้ค่าปุ๋ยบางทีก็ไม่พอซ้ำเลยก็ทำนาไปก็ใช้จ่ายไปโอ้ถ้าพรรณนาไปแล้วมีแต่ความทุกข์ในการครองเรือนเนี่ยแต่วิสัยของผู้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตัณหาแล้วทุกข์ปานใดมันก็ยอมเป็นอย่างนั้นนี่นะตัณหาหน้ามืดนะให้พิจารณาเอาผู้ใดก็ดีผู้มีปัญญามีวาสนาคงจะพิจารณาได้พิจารณาได้แล้วก็ปวดมาแล้วก็ไม่ซึกทรมานตนไปมันหึกเหิมหลายก็อดข้าวอดนอนเอ้าตายมันตายตายดีกว่าตกเป็นทาสแห่งตัณหาเอาอย่างนั้นถึงจะพ้นจากเงื้อมมือของตัณหาไปได้ไอ้ผู้พูดอยู่นี่มันก็เหมือนกันแต่ยังหนุ่มอ่ะก็สละชีวิตเพื่อพรหมจรรย์เราจะไม่ยอมให้กิเลสมันครอบงำมันหึกเหิมแล้วก็อดนอนผ่อนอาหารเข้าไปจนร่างกายสู้ผอมเลยเอาผอมก็ช่างมันผอมแต่กายแต่จิตใจมันไม่ผอมจิตใจมันหนักแน่นมันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมจิตใจไม่เป็นทุกข์ร่างกายจะผ่ายผอมไปก็แล้วแต่หรือมันจะแตกดับไปก็แล้วแต่ขอจะให้ตกเป็นทาสของตัณหาพอแล้วมันตั้งใจอย่างนั้นจริงๆท่านยังหนุ่มมาเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีทางอ้วนทางพีเหมือนกับเพื่อนเลยพร้อมอยู่งั้นไปไหนใครก็ท้วงเอาท้วงก็ท้วงไปอันนี้แหละการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะเอาชนะกิเลสกำจัดกิเลสในหัวใจนี้ออกไปไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่ออะไรนะไม่มีแล้วไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรแต่เมื่อผู้เอาจริงเอาจังลงไปแล้วไอ้ผู้ครองเรือนทั้งหลายเขาเห็นเขาก็เลื่อมใสเขาก็นับถือเขาก็ยื่นมือเข้ามาสนับสนุนไม่ให้อดไม่ให้อยากในปัจจัยทั้งสี่เพราะเขาเห็นว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ภาคเพียรพยายามเข้มแข็งละอาสวะกิเลสได้นั้นเขาเห็นว่าเป็นผู้วิเศษในโลกอันนี้นะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงหากว่าได้ทำบุญกุศลด้วยจะได้บุญหลายไอ้ความรู้สึกของประชาชนผู้ครองเรือนทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกอันมีอยู่ต่อนักบวชนี่ถ้าเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นเขาจะไม่แสดงความเลื่อมใสอย่างยิ่งออกมาเลย เห็นกันก็เห็นธรรมดานี่นะโยมเห็นพระก็ทักทายกันไปชั่วคราวแล้วก็เลี้ยวไปไม่ได้เอาใจจดจ่อนี่แหละผู้ที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆมันก็ได้ผลจริงได้ประโยชน์ทั้งตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยประโยชน์ตนก็ทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางไปประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ทำบุญทำทานได้สละจะตุกปัจจัยออกมาโดยไม่เสียดายเลยเพราะความเลื่อมใสนั่นเป็นมูลเหตุถ้าไม่เลื่อมใสแล้วไม่แล้วมันสละออกไม่ได้เลยนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชนี่นะต้องพิจารณาให้ดีเมื่อเราไปตกเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาแล้วอันยากที่จะได้ทำบุญกุศลยิ่งผู้ที่มีฐานะไม่สมบูรณ์นั่นแหละศึกออกไปมันก็ต้องไปหาเงินหาทองหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าไม่มีเวลาจะเข้าวัดเข้าวาทำบุญทำทานเลยอันนี้เนี่ยแม่แน่นอนทีเดียวไอ้พวกที่ศึกษาลาเพศไปแล้วหมดนั้นที่มันหายหน้าหายตาไปส่วนมากมันก็เป็นอย่างว่านี่แหละความยากจนขนแค้นจึงไม่มีเวลาที่จะได้เข้าวัดเข้าวาฝึกตนทรมานตนอย่างใดเลยเดี๋ยวมีแต่เป็นนักบวชนี้เท่านั้นแหละที่ได้ฝึกตนเต็มที่เป็นคฤหัสถ์แล้วไม่ได้ฝึกตนเต็มที่หรอกพอแต่ปานนั้นแหละทำความดีก็พอจะเป็นอุปนิสัยไปนิดหน่อยเท่านั้นเองเหตุดังนั้นน่ะจึงเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าคนเรานะมีกรรมเป็นของตนเนี่ยเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นนี่ผู้ใดทำกุศลความดีมาแต่ก่อนมากบุญกุศลเนี่ยก็มาโดนบันดาลให้เห็นโทษเห็นภัยในการครองเรือนแล้วก็ออกบวชกันนี่บุญนะถ้ามันมากๆแล้วไม่ว่าใครๆแหละหมุนไปนั้นหมดเลยถ้าเมื่อมันยังไม่มากแล้วมันก็ไม่หมุนไปนะหมุนไปไม่ได้เพราะมันสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เรื่องมันนะผู้ใดบุญน้อยแต่ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนน้อยเช่นรักษาอุโบสถศีลอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีหรือบางคนก็นานๆทีหนึ่งอันนี้สองอุโบสถมันก็มีน้อยเดียวไม่บันดาลที่จะให้พอใจในการบวชได้นี่แหละจึงว่าคนเรามันมีบุญมีกรรมเป็นของตนนะตนทำบุญทำกรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นไม่มีผิดหรอกไม่จำเป็นต้องไปเพ่งเล็งถึงเทวดาอินพรหมอะไรเทวดาอินพรหมก็ช่วยไม่ได้ถ้าตนเองก็ช่วยตนเองไม่ได้แล้วจะให้ผู้อื่นมาช่วยไม่มีทางฮะคิดอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าผู้อื่นจะช่วยนั่นนะตนเองมันต้องบากบั่นเต็มที่ซะก่อนอย่างนั้นต้องฝึกตนทรมานตนให้เข้มแข็งเต็มที่แล้วทำการทำงานอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังมันมีอุปสรรคขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เราจึงต้องอธิษฐานถึงบุญบารมีที่ได้ทำมาอธิษฐานถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตนเคารพบูชา ถ้าบุญคุณเหล่านี้หากมีจริงอยู่ในใจข้าพเจ้าแล้วก็ขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการปรารถนานั้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่าได้มีอุปสรรคขัดข้องในหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรนี่การอธิษฐานถึงบุญบารมีที่ตนทำมาเนี่ยสมควรแท้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะสร้างบารมีมากระทรงสร้างอธิษฐานบารมีนั่นนะในบารมีสิบนั่นไปพร้อมกันเลยมันอธิษฐานจิตถึงคุณงามความดีของตนมันอธิษฐานจิตถึงคุณพระรัตนกรัยให้มากเข้าไปแล้วแล้วจิตใจมันก็เข้มแข็งขึ้นมันก็พอใจในการที่จะฝึกตนทรมานตนมานี่นะโดยยึดเอาคุณพระรัตนกรัยและบุญกุศลสนที่ตนทำมาแต่ก่อนเป็นกำลังใจเมื่อได้กำลังใจแล้วใจมันก็เข้มแข็งอ่ะมันก็ยินดีฝึกตนเข้าไปภาวนาเข้าไปถ้าหากไม่ได้บุญได้คุณนั้นเป็นกำลังใจมันก็ไม่มีแก่ใจที่จะฝึกตนภาวนานั่งภาวนาก็สักแต่นั่งไปกับเพื่อนไปงั้นถ้าไม่นั่งก็มันเข้ากับหมู่ก็ยากพออยู่กับหมู่ระเบียบมียังไงมันก็ต้องทำไปก็ทำไปได้เพียงขอไปทีส่วนมากเป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าจะตั้งใจทรมานตนจริงๆละกิเลสไปจริงๆไม่ค่อยได้ตั้งใจกันดูแต่ตอนหัวรุ่งนี่ก็ได้รู้ได้นอนหลับนอนไหลไม่รู้จะตื่นหรือว่าตื่นแล้วขี้เกียจลุกก็นอนซ้ำนี่แสดงว่ามันไม่ได้เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสตัณหาอะไรไม่ได้คิดว่าจะฝึกจิตใจตนให้เข้มแข็งกำจัดกิเลสออกจากหัวใจให้ได้มันไม่ได้คิดกันถ้าผู้ใดคิดแล้วก็ผู้นั้นก็ตั้งใจอยู่ตั้งสติอธิษฐานใจอยู่เรื่อยไปแล้วอันเช่นนี้แล้วมันก็นอนตื่นดึกลุกเช้าได้แม้จะมีใครควบคุมอยู่ไม่มีใครควบคุมก็ตามมันก็ตื่นตามเวลาคนเราเนี่ยอย่าไปชอบให้ผู้อื่นควบคุมอยู่ตลอดเวลามันไม่ถูกต้องไม่สมกับว่านักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนี่เพื่อนตื่นตัวนะเชื่อมั่นในกุศลคุณงามความดีว่าจะอำนวยผลในตนเป็นสุขกิ่งอย่างนี้เชื่อมั่นว่าการบวชนี่แหละเป็นการดำรงชีวิตอยู่สูงกว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ที่ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่ใช่นักบวชการเป็นนักบวชนี้นับว่าเป็นการดำรงชีวิตอยู่อย่างขาวสะอาดอย่างสูงทรงนี่นะถ้าผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่ศึกษาลาเพศแหละบวชเข้ามาแล้วก็ดีเพราะฉะนั้นให้พากันคิดดูให้ดีบุญกุศลส่งตนมาให้มาเกิดแล้วให้ออกบวชเนี่ยให้มีศรัทธามาบวชนี่ถ้าบุญหนุนหลังไม่มีบุญหนุนหลังไม่หนุนส่งแล้วไม่มีทางมันจะมีแก่ใจมาบวช พราะการบวชนี่ก็อย่างที่ว่านั่นแหละคือเป็นการมาบวชเพื่อประพฤติคุณธรรมอย่างสูงเพื่อชำระอาสวะกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจไม่ใช่บวชมาเพื่ออย่างอื่นใดหาไม่ได้บางคนก็ว่าบวชให้พ่อให้แม่แต่กิเลสก็ยังเต็มตัวเต็มใจอยู่แล้วจะไปให้พ่อให้แม่ได้ยังไงอ่ะผู้จะบวชให้พ่อให้แม่ได้ก็ต้องฝึกตนทำกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจมีใจคอหนักแน่นเช่นนี้แล้วก็บำเพ็ญต่อไปเมื่อคุณธรรมบังเกิดมีขึ้นในใจของผู้ใดแล้วผู้นั้นก็ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เรียกว่าตอบบุญแทนคุณด้วยการทำความดีอุทิศความดีคือบุญกุศลนั้นให้แก่ท่านอย่างนี้แหละถ้าตนไม่มีคุณงามความดีนั่งภาวนาก็นั่งง่วงอยู่เฉยทำใจให้เบิกบานให้สงบก็ไม่ได้อย่างนี้มันก็จะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่พ่อแม่พี่ลุงป้าน้าอาไม่ได้เลยดังนั้นไม่เพิ่งพากันตั้งอกตั้งใจนึกถึงบุญบารมีของตนนะไม่นึกบุญบารมีก็ไม่เกิดนะนั่นเนี่ยต้องอธิษฐานถึงบุญบารมีอยู่บ่อยบ่อยสาธุนะข้าบุญข้าพเจ้าทำมาแต่ก่อนหากมีบุญบารมีหากมีจริงขอให้มาช่วยข้าพเจ้าจะได้สึกขาลาเพศออกไปขอให้ยินดีประพฤติพรหมจรรย์นี่เรื่อยไปเหมือนอย่างอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ท่านดำเนินมาก่อนแล้วนี่มันต้องคิดอย่างนี้มันต้องดำริอย่างนี้บุญบารมีมันก็จึงจะช่วยเหลืออันนี้ต้องไปคิดแต่เรื่องอื่นเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารนู่นไอ้บุญบารมีความดีที่ตนทำมานี่ไม่ค่อยนึกถึงเพราะเหตุนั้นกิเลสมันยังท่วมทับจิตใจเอาเพราะมันเปิดช่องโหว่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำถ้าหากว่าจิตใจนี่เชื่อมั่นในบุญในคุณนี่เพ่งภาวนาอยู่ให้บุญคุณนี่ซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้วเช่นนี้นี่กิเลสตัณหามันก็ครอบงำไม่ได้เรื่องมันนะมันก็ต้องบรรเทาเบาบางลงไปดังแสดงมา